مدرسۃ المدینہ کے تعلیمی و اخلاقی معیار کو دور جدید کے تقاضوں سے کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے؟ اگر دور جدید اسلام سے ہٹ گیا ہے تو اس سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو وہی 14,000 پرانے ہیں۔ تو جدید اور قدیم کو چھوڑیے، قرآن و سنت کو پکڑ کے رکھیے، انشاءاللہ جدید قدیم سب سے ہم آہنگ رہے گا۔ تو ہمیں تو شریعت کی پابندی کرنی ہے، اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر ہمارے اخلاقی معیار کو بنانا ہے۔ ہمیں جو اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اخلاق کی تعلیم ملی، وہ حاصل کرنی اور بڑھانی آگے، نہ کہ کسی انگریز یا نصارہ اور یہود کے مطلب یعنی کہ نقلی اخلاق اور ان کے وضع کردہ اخلاق ہمیں چاہیے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہمیں جنت میں جانا ہے، آقا کے پڑوس میں جانا ہے، تو ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے تو جائیں گے انشاءاللہ، ان کے کرم سے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔